Halløjse, velkommen til The Fantasy, en helt ny Premier League podcast. Vi sidder tre drenge i studiet i dag. Hvis folk lige vil tage en hurtig runde, jeg kan starte. Frederik spillede manager i en del år efterhånden. Begyndte at gå lidt mere op i det her på det sidste. Tak skal du have. Jamen, jeg hedder Peter, har også spillet manager i plus 5 år nu. Jeg vil sige, jeg ved nok mere om fodbold end mit managerstilling hvert år, den fortæller. Det plejer du at sige i hvert fald, ja, kan man sige. Men vi prøver igen i år. Sidste mand. Jeg hedder Mads. Jeg har spillet manager. Ja, jeg ved ikke, hvor længe. Jeg har engang vundet en Weber-gøl i manager. Så det er meget godt, at du ser noget af mit niveau. Det er ret godt. Det er der, hvor vi har taget dig med til podcasten i dag. Ja, det må sige så være podcastens højdepunkt, da du hiver grillen hjem. Det var mit livs højdepunkt. Ja, det var faktisk. Jeg har aldrig fået brugt den, men der havde jeg et godt år. Jeg startede mindre godt i år, vil jeg sige, men lad os se, om vi kan komme efter det sammen med vores lyttere, som vi kommer til at give gode råd i løbet af den her times tid. Ja. Så lad os komme ud i det. Ja, lad os starte. Hvis vi skal starte med at se lidt tilbage på sidste game week, og hvad vi har ramt på holdene, så kan jeg godt lægge ud og sige, at det var en tung runde for mig. Ikke meget, jeg har ramt. Jeg havde Kevin De Bruyne, som endelig kom i gang. Jeg havde ham som captain. Det har han været længe, uden at lave noget synderligt for mig. Men han fik lige nogle assist her mod Liverpool. Ja, nu kigger jeg lige over skulderen og ser, at du har Josef Font på bænken. Ja, det er jo stærke 10 point ellers. Det er ærgerligt, kan man sige, at han sidder på bænken der. Det er faktisk det sted, der er skidt. Også et sjovt valg, er det ikke det? Kan du fortælle lidt mere om det? Hvorfor du har valgt Jose? Hvorfor vi har valgt ham? Ja. Jamen, han er jo en fin spiller her. Han skulle da klart have været inde i den her runde. Det kan man sagtens være lidt bagklog at sidde og kigge det på. Det kan man. Men fint at have ham at rotere ind en gang imellem, når det passer. Der er andre, der har haft Elliot på bænken. Jeg har haft Elliot på bænken med stærke 8 point. Jeg tror, der er mange, der lige hiver sådan en der. Jeg har kørt lige Fraser Forster i stedet for. Ja, der var vi enige. Det gik ikke så godt. Ja, havde De Gea, som for første gang ikke holder sit clean sheet. Så heller ikke meget, der bliver trukket der. Nej, hvis vi kigger, hvor mange point ender du op med? Jeg ender på 42, så det er generelt sløj runde. Hvad det hedder? Jeg tror, jeg ender på 62, en lidt bedre runde. Det hjalp Ben Davis også med flotte 14 point. Kevin De Bruyne med 9, og så selvfølgelig de to stærke op top med Lukaku og Kane kom godt i gang. Ja, ugens topscorer, det er så mig med 63 point. Men hvor meget siger du? 63. Det var lige en mere, ja. Det er lige, det må være Bertrand, der lige hiver det point hjem til mig. Nej, jeg rammer Ramsey. Gør det okay for mig. De Bruyne, Kane, Lukaku. Det er det. Ben Mee og Trippier, de gør det også fint. Forsvaret. Vi har godt afsløret, at der har været en del diskussion om De Bruynes position her internt på podcasten. Der har været mange, der mener, at han spiller for defensivt til Mads Gerne. Der er mange, der har skiftet ham ud. Han er jo kommet ind i et price drop. Med, ja. Han koster 9,9 nu. Men hvis City kommer til at lave rigtig mange kasser og kommer lidt i gang, så kommer han også til at lave sin del af pointen. Det er det, du kan se. Det der med, om De Bruyne eller Silva spiller forrest, ikke? Du kan se, City scorer 5 mål den her weekend. Silva laver ikke en skid. Ja. De Bruyne har 2 assist, ikke? Ja. Ja, ja. Det er jo forskellen i den her runde. Problemet er, at de skifter hele tiden med at ligge forrest og ligge dybere. De kommer nok til at skifte nogle positioner, men jeg tror, at Guardiola er kæmpe De Bruyne-fan. Så det han tror kommer jeg til at spille mange kampe. Jeg tror ikke, han kommer til at indgå i rotationsprincippet som sådan. Nej, det er bare spørgsmålet. Han er så stor fan, at han skal ned på defensiv midt. Jeg tror aldrig, han kommer til at spille den helt defensiv, men jeg er enig i, at han kommer til at ligge længere bagud end Silva. Ja. Jeg kan også se, at han havde 9, at Kevin De Bruyne har haft 9 skud, hvilket kun er overgået af Jesus på City. Nå, det er da meget godt. Så der bliver trykket lidt på kassen, og han tager også en del set pieces og sådan. Så jeg tror stadig, der er gode point i ham. Ja, altså jeg kan jo sige, jeg har jo smidt mit wildcard til den kommende uge, og har skiftet De Bruyne ud. Er det desperation? Nej, det er som du ser for at få Jesus ind i stedet for. Og jeg synes, hvis jeg skal have nogen derfra, så synes jeg, at Jesus, han har vist sig at være sikkert valg. så er det godt, at han kun får 70-75, men han leverer jo alligevel. Ja. Og jeg synes bare, at det, der er mere værdi i at have ham 0,5 dyre end De Bruyne. Ja. Egentlig. Tror du, han starter, hvis de spiller med en på top? Jesus, ja. Det har han gjort indtil videre. Det er rigtigt. Jeg tror, han kunne, ja. Men han kunne også godt blive sat af. Som det kunne godt, men det er jo den chance, man tager, når man har City-spillere. Det er rigtigt. Helt enig. Især på de offensive pladser, der bliver godt nok skiftet. Og så synes jeg bare, at De Bruyne, han har fire kampe, han har leveret en af dem. Det synes jeg er lidt... det er meget få point i forhold til hans værdi i spillet. Det er rigtigt. Men man må også bare sige, at City måske kun har leveret i en kamp. Ja, ja. Så hvis de vil have forventen, så... Der kunne godt ligge nogle store sejre. Der kunne sagtens ligge en masse point og vente der, så det kan da være, at man skal have begge to ind. Det kunne godt være. Okay. Jamen lad os komme videre til dagens fremadseende program. Lad os lige hurtigt nævne, hvad vi kommer til at snakke om. Vi kommer til at gennemgå kampene for næste uge og fremhæve de vigtige. Dem, som er ekstra interessante i forhold til jeres fantasyhold fra et fantasyperspektiv. Så kommer vi til at sætte et Team of the Week til næste uge, hvor I forhåbentlig kan få noget inspiration til, hvilke spillere I kan skifte ind, skifte ud. Så kommer vi til at nævne et par jokers i forhold til det hold her. Og så kommer vi til at sætte ugens kaptajn. Yes, det er fuldkommen korrekt. Men lad os bare komme i gang. Nå, vi går videre. Vi kommer til at snakke lidt om kampene. Vi starter med en seværdig kamp fredag aften. Bournemouth mod Brighton. Ja, hvis man ikke ved, hvad man skal have fredag aften, så er det altså bare at tænde fjerneren kl. 20. Det er en clubbanger, det der. Ja, det skal jeg love for. Det er en kamp, jeg helst ikke vil se, tror jeg. Både fordi jeg ikke har nogen spillere fra begge hold, og fordi det bliver en ikke særlig høj kvalitetskamp. Men for lige hurtigt dykke ned lidt i holdene, så har jeg Bournemouth faktisk 0 point efter 4 kampe. Og en målscore på 1-8, kan vi lige smide ind i puljen der. Ja, har dog scoret, hvor Crystal Palace stadig mangler at score det der, for de ligger 19 i stedet for 20. Yes. Spiller point ud. Der var noget hype omkring Nathan Ake i starten. Det er sådan... Altså, det er forduftet igen, ikke? Jo, ham eller Charlie Daniels, de kan måske godt holde et clean sheet mod Brighton, selvom de har en dårlig målscore. Hvis vi kigger lige nu på Brighton, de har Pascal Gross er kommet ind på sommertransfer. Han var jo lidt vild med. Han er blevet nævnt nogle gange. Ja, men det er der. Nu fik han endelig udløst sit potentiale i sidste kamp med 2 mål og en assist. Det var ham, der krævede flest chancer i Bundesliga sidste sæson for et rimelig dårligt hold. Men andet end det, så... Altså. Det er en fluke, det der. Det kommer ikke til at ske igen. Det tror jeg ikke på. De er simpelthen for dårlige, Brighton, og Pascal Gross, han er sgu også for dårlig. Og jeg tager ikke nogen spillere, der har Glenn Murray på holdet, så det er en principsag. Så den er ude. Der er intet for Brighton på mit hold i år. Nej. Var det ikke det? Jeg tror, vi er rimelig enige om, at det bliver... Vi tager næste kamp. Det er Crystal Palace, Southampton. Også en interessant kamp. Ny manager for Crystal Palace. Så det er jo de to hold, som mange... manager har sat sig på fra starten af, fordi de har haft et sindssygt kampprogram. Og hold da kæft, det er gået dårligt. Det går okay for Southampton defensivt, men... Det er fandme en nær i omgang, de har haft gang i, synes jeg. Ja. Altså, de kan jo ikke score mål. De scorer ingen mål. Nej. Ingen af Crystal Palace har ikke scoret mål. Crystal Palace har slet ikke scoret mål. Southampton har scoret, hvad, 3? 3, og det er en kamp, de scorer med West Ham. Præcis. 3 på hjemmebane. Ja. Det er lidt tyndt. Det er lidt tynd nul, vi er ude i forhold til fantasy-spillere der. Men der er mange af os, der har Southampton-spillere. Og det er måske egentlig et fint nok tidspunkt at have dem i den tilstand, Crystal Palace er i. Spørgsmålet er, om de kan vinde et eller andet på det managerskift. Om de får... 4 kampe fik Frank de Boer. Han fik 4 kampe. Det var det. Det var for meget. Men de kan jo kun vinde, kan de ikke? På det managerskiftet. Jo, Palace. Jo, men spørgsmålet er, om de får sådan en chokreaktion, og så lige vinder en kamp eller to. Jamen, det tror jeg godt, de kunne. Så du tror på en sejr over? Så jeg tror, Crystal Palace... Den bliver 0-0, eller Crystal Palace vinder, tror jeg. Den Benteke-kasse, du lufter der. Jeg ved jo, du er meget glad for Benteke, men... Det har jo gjort lidt ondt at have ham indtil videre, kan man sige. Med de... Der er ikke mange, der har haft ham, men det har du. Det kan være, du skal... Jeg har altid været glad for Benteke. Jeg troede lidt mere på det der Crystal Palace-projekt, man indrømme. Men det er en mand, der skal ud nu. Altså, de har Southampton første kamp, ikke? Eller det vil sige, den næste kamp. Og så har de City, United, Chelsea. Han skal ud efter Southampton. Ja. Jeg tror godt på, at de kunne vinde over Southampton, faktisk. Okay. Men så skal han også. Men er det ikke et langsigtet projekt, du har gang i der, forhåbentlig? Nej, det er ikke et langsigtet projekt. Du sagde noget om, han kom i steamer, Benteke. Kan det passe? Ja, jeg tror, vi rammer en steam her. En kort steam. Mod Southampton, en kort steam. Ja. Han kan gå mål amok, det har vi set før. Ja, men det er det, vi har set tidligere. Men det er da rigtigt, det har da været en kæmpe fejl af ham på holdet. Men lige for at nævne et par spillere, så Benteke, det er noget, du gerne vil gå med? Altså, jeg vil ikke købe ham. Men jeg ville beholde ham, hvis man havde ham. I forhold til købe, er der vel mere potentiale i Southampton? Helt ja, godt. På grund af deres fixtures også. Ja, de har United næste gang, men så har de altså Stoke, Newcastle, West Bromwich, Brighton og Burnley. Ja. Jamen, jeg synes, det man får fin value for det, synes jeg. Hvis, jeg synes bare, man skal vælge forsvarsspillere. Ja, men det der er med det, de havde også et fint program de sidste fire kampe, og det var ikke sådan rigtig betalt sig. Det er jo fint nok at have en forsvarsspiller, men det er jo ikke... Det er jo heller ikke verdens billigste forsvarsspiller, du finder. Det er, altså, der er ikke noget til 4,5, der er sikkert, vel? Nej, det er der ikke. Så er der Cedric til 5, som leverer, og han kan få nogle clean sheets, sådan noget, men han er ikke sindssygt farlig eller chanceskabende. Nej. Bertrand er faktisk ret chanceskabende, men han er ikke nogen assist endnu. Ikke? Nej. Altså, jeg synes, Bertrand er et bedre valg end Cedric. Ja. Man kunne også gå med ikke. Redmond, hvis man skulle have et eller andet lidt længere fremme. Han er den, der afslutter klart mest for deres hold. Ja. Ikke lavet mange point indtil videre, men hvis man tror på, at de kommer lidt i gang. God gamle Nathan. God gamle Nathan, jeg synes, han er en glimrende Premier League-spiller. Jamen det er han, men... Hvem vil I ellers have længere frem? Jeg har brændt nallerne på det hold der. Jeg vil jo have Gabbiadini, men ham har jeg haft. Han er lige wildcardet ham ud. Og jeg synes bare, han leverer bare ikke. Men det er jo helt, igen, jeg tror, det er jo hele holdet, der ikke leverer. Ja. Altså, og spillerne på det hold er bare ikke gode nok til at levere, hvis holdet... Det er måske sådan et eksempel på, at du kan godt have et fint kampprogram, hvis dit hold ikke leverer så lige meget. Ja. Det var det samme måske med Chris Palace. Ja, præcis. Det er også et fint program. Lige en lille... jeg har en lille forkaldet til Dusan Tadic. Ja, det har du. Ham har jeg haft siden Game Week 1. Ham skal man... Ja, han startede ud i sidste kamp, så ham skal man også holde nallerne fra, tror jeg. Ja. Det er også en, man kan brænde nallerne på sæson efter sæson. Ja, sige. Der var, jeg kan huske sidste sommer, der tror jeg, han brændte straffespark i 90 minutter til os. Den gjorde på mig, den der. Jamen, vi hopper videre til den næste. Huddersfield, Leicester. Det er jo en kamp, som jeg ser meget frem til. Er det det? Det er det faktisk. Fordi Huddersfield er et hold, som måske overrasker nogen lidt. Og sådan, indtil videre har de jo overrasket hele fodboldverdenen. Det er jo Liverpool 2.0, er det ikke det? Jo, det er det vel bare altså en meget mindre, meget mindre skala. Ikke så meget kvalitet. Og Leicester har haft et sindssygt svært program indtil videre, men det begynder at vende nu. Ja, det er jo ikke gået. Altså, jeg er godt klar over, at de kun har fået 3 point, men altså, de har været med. Jeg synes ikke, de... Nej, de har været med, og de har bare... Altså, hvis jeg skulle have nogen for den her kamp, så er det klart Leicester-spillere. Og jeg kigger faktisk allerede lidt på Vardy og Mahrez nu. Leicester har bare nogle spillere, som skiller sig ud, hvor Huddersfield er sådan lidt... Spørgsmålet er også, om Huddersfield lidt har fået de point, de får. Huddersfield scorer ikke nogen mål, de har ikke over det angreb. Der har været lidt hype omkring Aaron Murray, det ved jeg ikke. Nej, det er ikke. Det er et kæmpe nej for mig i hvert fald. Ja, jeg var en fremragende kasse, han forlade, men... Han spiller for langt tilbage. Han har simpelthen ikke chanceskabende. Jamen også, altså kig på det hold der. Der er jo ikke nogen, der kommer til at lave baser på det. Deres hold er for svagt til Premier League, som jeg ser det. Jeg kan meget godt lide ham Muni der, men... Han er nok ikke god nok mænd bag sig, tror jeg. Nej. Generelt er det jo for dårligt hold, altså, og de kommer også til at dumpe langt nedad fra den sjette plads, de har fået nu. Ja. Og man ikke, de starter med at få første mål imod sig på hjemmebane her mod Leicester? Det vil jeg tro. Jeg kunne godt se en Jamie Vardy-kasse, tror jeg. Leicester har det fint med hold, som gerne vil skubbe lidt fremad. Leicester kan stille sig tilbage på udebane mod Huddersfield og køre lidt kontra Vardy et par baser der. Det vil det, Leicester kan. Det er altså, det, Leicester kan. Jeg har sat Vardy på mit hold. Okay. De har et sindssygt kampprogram også, efter at de lige forestod Liverpool næste gang. Liverpool er jo sindssygt til mål, og det er ikke dårligt. Nej, det er ikke en dårlig modstander. Hvis man skulle argumentere for Huddersfield, så er det at de har Leicester, Crystal Palace og Burnley, som de tre næste. Ja. Så altså, det er jo ikke svære programmer, det heller ikke, men det var ikke noget, jeg ville sætte. Nej, kvaliteten mangler lidt, ikke? Helt klart. Men de har bare trukket overraskende mange point. Det er helt klart. Men. Apropos Liverpool og Burnley. Jamen, så lad os rykke til næste kamp. Ja. Det er de to, der møder hinanden. Liverpool på hjemmebane. Det er en flot overgang, vil jeg lige pointere. Ja, tak. Oh, det, flot master der. Ja. Jeg skulle ikke tro, det var første gang i podcast. hvad ser du til den tid? Altså jeg tror klart på en, på en Liverpool-sejr. Og nok også et clean sheet. Det er jo sjovt, at Liverpool er begyndt at holde clean sheet på hjemmebane. Ja. Der er mange, der kan holde clean sheet mod Burnley. Det er det, det er det. Hold da fag, at Burnley er dårlige ud. Jo, jo, men altså nu... De holder clean sheet mod Crystal Palace hjemme. Arsenal hjemme. Lige, ja. De har kun clean sheets på hjemmebane indtil videre. Jamen, der er også der er et eller andet helt galt i den Arsenal-kamp, ikke? Jo, altså, der er et eller andet helt galt. Wenger har været mod, i byen dagen inden, og så er det mod Crystal Palace den anden, ikke? Så jeg vil ikke lægge for meget. Altså, vi har først set Liverpool-forsvar sejler. Det er det, der er sjovt. Det er Liverpool-hold, der har lukket 8 mål ind. Ja. Og har to clean sheets. Ja. Men jeg tror godt, der kunne komme med til mod Burnley. Det tror jeg også. Men hvis man kigger tilbage på sidste sæson, der vandt Burnley faktisk 2-0 på udebane mod Liverpool. Ja. Men det var også fuldstændig vanvittigt. Ja. Lad os sige, altså for den kamp, jeg havde nok også kigget måske lidt... Altså, Liverpools forsvar er klart, det er billigt. Ja. Moreno, stærk spiller. Men altså, ellers så ligger det jo i midtbanen, og jeg angriber for Liverpool. Ja, angrebet er måske lidt svært at... Ja, hvad gør det, Mané, han er røget? Det er det. Ja, det er og hvordan opstillingen kommer til at se ud? Det er svært at sige. Er Coutinho klar til at spille? Ja, vil de have ham til at spille? Det er vel mere det, han har. Ja, det kan også være det. Han er klar i hvert fald. Ja, det er. Altså, hvis man skulle lære noget dengang med Suarez, så lå de ham jo komme tilbage på holdet, selvom han var på vej til Arsenal dengang. Og så scorede han 57 mål i en sæson sammen med Danny Sturridge. Det var fantastisk. Men jeg vil nok kigge mod Salah på midtbanen. Godt bud, synes jeg. En hurtig fyr. Altså en lille punt kunne godt være Oxlade-Chamberlain. Ja. Hvis man tror på, at han starter inde. Altså jeg tror ikke, han bliver smidt ind i 90 minutter i hvert fald. Jeg tror simpelthen ikke. Han får 45 mod City. Jeg tror bare, det er Coutinho, der tager Manés plads faktisk. Og gør det så nemt. Ja, må du ikke. Sådan spillede de også lidt i sidste sæson, da Mané han var til Confederations Cup. Så vil jeg jo heller ikke udelukke Firmino. Nej, nej. Apropos Oxlade, altså. Det er han glad for det skifte der, lige taber 4-0 til Liverpool, da han er i Arsenal. Næste kamp, taber 5-0 til City, da han er i Liverpool. Ja, den gør måske lidt ondt. Jo, den sviger lidt. Generelt synes jeg, det er et lidt mærkeligt skift. Ja. Altså i forhold til fantasy er det jo fint nok, hvis han kan komme til at... Hvis han kan tilspille sig en anden. Lidt højere position på banen, end han gjorde i Arsenal. Ja, præcis. Og lidt mere spilletid måske, men det er måske mere på sigt end... Ja. Jeg tror ikke, det er noget, man skal prøve at ponde efter. Jeg tror heller ikke. Nej. Jeg vil sige, hvis man antager, at Coutinho og Salah spiller kanterne, og så Firmino forrest. Ja, hvem har så midtbanen? Henderson og... Wijnaldum måske. Ja. Henderson og Wijnaldum. Ja. Can. Ja. Can, ja. Han har spillet rimelig fint. Ja. Men Salah og Firmino er dem, der sådan... Ja, det vil jeg sige. Skiller sig lidt ud for mig. Der siger der, altså, jeg vil argumentere for Salah... Er det bedre bud? Han er 0,5 dyrere, men han spiller midtbane. Jeg kan bare godt lide, at Firmino han tager straffe også. Det var ligesom det, der gjorde hele fidusen for mig. Jeg synes bare, der er så mange gode angriber at vælge mellem, hvor midtbanen er lidt begrænset. Men han er selvfølgelig dyr. Han er dyr. Ja, jeg tror, jeg vil gøre Firmino op top, og så skifte Salah ud med noget Spurs i stedet for. Men det er jo bare mit syn. Ja, jeg har jo fundet ud af, altså Salah kommer frem til klart flere chancer. Også, nu får man ikke selvfølgelig det røde kort til, det begrænser ham lidt, men han brænder også de fleste af dem. Ja. Jeg tror bare, hvis han lige rammer dagen, så den er til 2 mål ind, Salah. Ja. Det undrer mig bare lidt, at han ikke er bedre til at sparke til ballen. Ja, jeg forstår heller ikke, jeg synes, han ser lidt, han er ikke særlig klinisk. Sådan har han jo altid været, så han også i Roma, ikke? Jo. Men han laver mange lækre ting, men jeg synes ikke, der er sådan sindssygt meget slutprodukt på det. Og så er der også lidt... En dyr mand, hvis der ikke er slutprodukt. Ja, så er det lidt far, for han ikke spiller, når der er Champions League. Ja, før de spillede mod Hoffenheim, der blev han sat på bænken til at starte med. Ja, men har de råd til at spare ham nu, hvor Mané er ude? Det ved jeg ikke. Det har de nok ikke. Nej, jeg ved og det. Hvad fik man det? Fik 3 dage, ikke? Jo, men der er én ligacup, så det er faktisk kun 2 dage. Okay. Ja, men altså apropos, så kan det være en idé at kigge på at få Mané ind. Jeg har kigget lidt på den her konstellation, fordi hvis Coutinho kommer til at spille igen, så ligger han altså til 8,8. Ja. Han er faldet i forhold til, hvordan han startede i 9,0, ikke? Ja. Mané er også faldet lidt her, efter han fik det røde kort. Så ja, han kommer nok til at falde mere, tror jeg faktisk. Ja, så det kan godt være, at man skal hente Mané ind. Hvis man timer den rigtigt, kan man hente ham ind, men det er ikke, altså... Deres kampprogram er godt 3 kampe nu, og så i kamp 8 og 9 møder de United og Spurs. Ja. Men spørgsmålet er, om det ikke er godt for Liverpool, på en eller anden ulig måde. Ja, hvordan, de spiller jo altid godt med de store. Ja, det er det. Så undtager mod City. Ja. Lad os hoppe til Newcastle og Stoke. Ja. Spændende match. Spændende match. En spændende matchup. Ja, med AFL er det i hvert fald. Og det er det, fordi Stoke leverer en fin kamp mod United sidste gang. 2-2. Ja, jamen, det gør de. Og så er vi to midtbanespillere fra Stoke, som faktisk spiller angriber. En ny hero. Chubo. Chubo. Og... Der kan man lige tilføje, at Morten Brun får nævnt i starten af den kamp, at hvis der er en spiller på den her bane, som ikke har Premier League kvalitet, så er det Chubo. Ja. Som så går hen og scorer 2 mål. Og Chubo får lige lavet 2 basser. Morten Brun var ikke tilfreds. Men det er rigtigt, I har begge to meget lune på Chubo. Jeg kan godt lide folk, der spiller out of position. Altså når de er midtbanespillere og spiller angriber på deres hold. Den er jo stadig svær at vurdere, fordi at de her... Chubo har spillet angriber og kant. Ja, KC har spillet angriber og kant. Ja. Og de skifter det, og det gør det altså, kampene skifter det også rundt. Ja. Det der bare er, at Chubo han afslutter dobbelt så meget, som KC gør. Det er rigtigt. Jeg synes dog, at jeg vil sige, at de andre kampe, jeg har set med Chubo, der har jeg givet Morten Brun lidt ret. Han ser sgu lidt dårligt ud. Ja. Jeg er godt klar over, at han laver 2 baser. Han har været god i mande. Lukaku ser også dårligt ud. Han scorer også baser. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det var, altså Chubo har 12 skud mod KC's 6 skud. Ja. Og er billigere end Ricci, ikke? Ricci er for mig en spiller, der stadig lever lidt på hans Real Madrid-tid. Jeg ser heller ikke det store lys i Ricci, faktisk. Nej. Han havde en god kamp, men så han virkelig spillet dårligt efter den ting. Han er sådan lidt generelt hele det der hold. Shaqiri, han spiller også af helvede til. Ja, det var fuldkommen ligesom, da de hentede bøjerne. Altså, det var, ja. De har bare set, at han var god engang i spansk fodbold. Det var federe dengang, hvor det var meget primitivt med Rory Delap, der lavede indkast, og det var det. Man må jo sige, at det er noget af et skift, de har kørt, ikke? Jo. Så de jo, for Delap til Hesse. Ja, ja. Men generelt alle de der gamle talenter, de har hentet, altså, fandme har haft nogle stykker gennem Mølle, Ibrahim Afellay og andre tidligere store talenter. Ja, altså, Charlie Adam. Det er... Hold op. Det er mest spanske spillere, der ikke er fra Spanien. Glenn Whelan er der også. Ja. Så er de solgt kongen, Jonathan Walters, desværre. Ja, han var jo netop kongen. Ja. For bare lige en lille disclaimer til folk, der måske overvejer Mamed Biram Diouf forward, der er røget ned på wingbacken. Ja, det var det underligt der. Ja. Det vil sige, det ham skal jeg holde jer fra. Han ser også meget tvivlsom ud defensivt i de kampe. Ja, det er forstået slet ikke, altså han laver en assist. Han laver simpelthen en assist sidste gang. Det slår mig slet ikke så, at han ved, hvad man forsvarer. Nej. Han er lynhurtig, tænker jeg. Ja, men det er jo lidt tendensen, ikke? Man vil gerne have en offensiv spiller på en wingback. Så hvis vi snakker Stoke, så snakker vi... Vi snakker lidt, kun de to der. Gør lidt det. Skiftende program, men nej, måske også en forforspiller. Jeg har ham, den nye mand, Wimmer, som kom fra Tottenham. I Kevlar. Jeg synes, Stoke plejer at have et okay forsvar. Hvis man kunne finde en, han roterer med, så er det et okay bud. Ja, så Butland også. Jeg er stor fan af Butland. Bare lidt dyr i fantasy. Ja, han er for dyr. Jeg vil også sige, Chubo er jo en af de mest købte. Ja. Den der. Så der er jo mange, der er mange, han er også billig. Han er billig, og hvis han bare... Generelt mangler der jo midtbanespillere, der er billige. Altså, der er for stort gap mellem de rigtig dyre, og så noget... Altså, så er der fra 9 millioner ned til 6 millioner. Der er ikke noget midt imellem. Så er der William, som ikke starter ind mere. Og det sidste par år har der været... Så kommer Dele Alli lige ind, ikke? Ja. Billig bare brænder igennem, inden det Mares brænder igennem, ikke? Antonio var også god. Jeg mangler lige en spiller i år. Det kunne være Chubo. Jeg synes, han vil ikke lave en del af Ali, det gør jeg altså ikke, men det ser du ikke. For Stoke, Nej. Men det er rigtigt, det kan det godt være, at man skulle med på den morgen, han er billig. Newcastle. Det sjove ved den kamp er, at jeg synes, der er potentiale i begge hold, men jeg kan ikke se, hvem der vinder den. Det er rigtigt. Newcastle har gjort det sindssygt godt på det sidste. Jeg synes, den ligger lidt til Newcastle, specielt på hjemmebane, når de holdt 2 clean sheets i træk. Ja. Og så har de Christian Atsu, tidligere Everton-spiller. Dejlig, dejlig spiller. Han er, ham kunne man godt overveje også. 5 ja. Har okay kampprogram. Brighton næste gang. Ja. Ja. Så må man nok lige gå op med sig selv, om man har mest fordus til Stoke eller Newcastle. Ja. Eller ingen af dem. Ja. Altså jeg hælder lidt til Newcastle, tror jeg. Specielt med deres program, fordi Stokes program efter Newcastle er ikke specielt godt. Ja, de rammer Chelsea næste gang. Ja. Så er de... Jeg vil nok gå Newcastle. Ja. Selvom jeg har en lille forkærlighed til folk, der spiller midtbane, som faktisk spiller angriber. Men ja. Den går nok ikke. Tjubo røgen på midthold. Gør han det? Ja, nu ser jeg det. Og næste, jeg tror, han laver en pind mod Newcastle. Nå, han laver ikke 2 ligesom sidste kamp. Nej, det ville være for godt. Det ville jeg ikke kunne være mig selv. Så er der Webergen igen. Så er der Webergen igen i år. Nå, ja. Men vi går til Watford, Manchester City. Ja. Og årets overraskelse, Watford er det, ikke? Jo, de ligger nummer 4. Tæt på, ja. Marcus Silva har virkelig formået at gøre noget godt ved det hold. Jo, men altså, på, de har haft Liverpool, svær kamp. Fint, de får udgået det den, ikke? Så har de Bournemouth, og så har de haft Brighton og Southampton. Og men sidste år, Watford ved jeg ikke, om jeg har fået så mange point i de kampe der. Det er rigtigt, men lad os nu se, når de møder de store drenge, jeg tror, de får røv at sige det. Jeg tror, de får en kæmpe røvfuld at sige det også. Jeg tror ikke, det bliver så vanvittigt. Jeg tror, det bliver 1 eller 2 pind fra City. Tror du det? Jeg synes, de har set virkelig godt ud. Og også hvis man tænker på Marcus Silva, der han var i hold. Ja. Var god til at holde clean sheets, men var så ikke så god til at score mål. Det er svært, hvis man kigger på holdet. Altså, hvis man prøver at gå ind på... Fantasy Manager spillet og bare kig på der er ikke så meget charme overhold. Kig på deres forsvarsspillere. De har 12 forsvarsspillere at vælge imellem. Ja. Nærmest lige så mange midtbanespillere, og så har de 5 angribere at vælge imellem. De har et helt sindssygt stor trup. Og der er ikke rigtig nogen af dem, der siger sådan okay, han er en Premier League profil ham der. Nej. Det er rigtigt. Er det det? Tom Cleverley. Ja, jeg skulle lige til at sige. Hold da kæft, ja. Ja. Så er der ham med Roberto Pereira, der kom fra Juventus, som desværre blev skadet. Ja. Han var spændende. Watford. Svær kamp nu. Lorte kampprogram. Eneste, man skal kigge... Altså, jeg havde en lille fidus til ham. Richarlison, der kom. 20-årig left wing. Har klart haft fedt skud på mål i per kamp. Og takler faktisk også mest, hvilket er godt med henhold til bonuspoint. Ja. Ja, men det kampprogram var for dårligt. Ja, egentlig. Altså, det var bare... Jeg lå der op på City, som modsat Watford har et rigtig godt kampprogram fremadrettet. De næste 6-7 kampe kan de sagtens få 5-6 sejre og en udgå måske. Ja. Og score en masse baser, så jeg tror, jeg... Kører dobbelt City cover. Ja. Har i hvert fald skiftet Jesus ind og overvejer lidt at få plads til enten Mendy. Ja. Han er hjernedød. Det... Han har set god ud. Det ligner, om man har sat altså sådan en hurtigere Touré ud på kanten. Altså, der, han er som har kæmpe stor. Noget af venstreben også. Kæmpe speed på. Lidt klodset, synes jeg det ser ud, men skarpe indlæg. Altså, rigtig god venstrefod. Ja. Han ser vanvittigt ud. Det kan også være, at han simpelthen bare er for stor til at se elegant ud, men det så rigtig godt ud. Og man vil gå ud fra, at han starter inden. Han starter inden. Han spillede fremragende sidst. Ja. Men bare omkring Champions League i midtugen og sådan noget. Ja, men jeg tror, han spiller 2 kampe ugen. Der ikke, Altså, vil I betale den ekstra million og få Mendy i forhold til sådan en som Otamendi for eksempel? Otamendi er jo sikker på at starte nu, kompagni han er ude. Ja. Enig. Jeg tror, det kunne komme nogle assist overfra. Ja, det kan der helt sikkert. Så det kunne godt være en million værd. Giver det mere mening, end at have sådan en som De Bruyne for eksempel til 9-9? Ja, det kommer an på, hvor De Bruyne spiller i sidste kamp. Synes jeg, det giver mere mening at have De Bruyne, men man ved aldrig, om han er langt nede, eller nej, han spiller frem på banen. Altså, jeg kunne godt se, men de får en assist i hver anden kamp eller sådan. Ja, det kunne jeg også. Jeg tror bare, at det bliver svært at sige, det bliver, når de begynder at spille mange kampe, så kommer godt Jona til at rotere helt vildt. Ja. Men hvem er der på den venstre bak? Kan Danilo kan spille der? Ja. De nye kan spille over det hele. Lige nu spiller han jo centerback. Ja. Og jeg tror heller ikke, jeg tror Mendy kommer til at spille meget, men de er offensive City-spillere, tror jeg kommer til at være svære at ramme, når de begynder at spille to kampe om ugen. Ja. Fordi der er han sgu ligeglad, altså der er at både Aguero og Jesus kommer til at tage kampe på. Hvorfor tænker han ikke lidt på fantasy? At det havde været rart, ikke? Hvis bare, altså... Han gør det svært for os. Ja, kæft, han gør det svært for os. Altså, Sané er jo også en fremragende spiller, men han kommer også kun til at spille halvdelen af kampen. Altså. Det er ligesom om ham og Wenger har en eller anden rådvindsklub, hvor de lige mødes lige og snakker om, skal vi lave lidt daller med drengene den her uge? Det er bare som om, at Guardiola har lidt mere fat i en lang ende, end Wenger for tiden, ikke? Så lad os så se. Det vildeste var, da Wenger startede Kolasinac og Lacazette ude, og skifter Sanchez ud efter 60 minutter. Det var... Ja. Der må det være hårdt. Der må det være hårdt. Ja. Der må det være hårdt at være Arsenal-fan, tænker jeg. Ja, det var ikke så godt. Nå, videre. Næste kamp på menuen er West Brom mod West Ham. Det er ikke en kamp, jeg skal have noget fra, tror jeg. Altså, nu så jeg lige West Ham mod Huddersfield, og Antonio spillede simpelthen helt fantastisk. Jamen, han er et bæst, men de brager bare ind i Spurs næste gang, og jeg ved sgu ikke rigtigt, om det, det var nu, jeg ville købe ham. Det er nok ikke nu. Det er et okay program, det er bare, West Ham har bare, jeg synes, de har været lort. Ja, det er det også. Virkelig, de har været lort. Ja, de har fået 3 point, ikke? Taber tre første away-kamp, ikke? Taber mod Southampton. What the fuck? Taber mod Newcastle 3-0. Jeg fik en mand udvist efter 10 minutter. Jo, men altså taber mod Newcastle 3-0. Ja, den gjorde. Men Antonio er en, jeg vil kigge på, fordi de skal nok forvente skuden på et tidspunkt. Jeg har faktisk Antonio, og så Aaron Creswell var god også. Han tager også set pieces. Ja. Det er rigtig farligt, mand. Ja. Og men, jeg har også synes også, at Andy Carroll faktisk gjorde det fint. Ja. Altså det nice ved Antonio er, at han er... Altså, de kan bare smække en lang bold, og det gjorde de flere gange, smække en lang bold op i brystet på ham, så vipper han forsvarsspiller væk, og så løber han fra forsvarsspilleren. Ja, han er hurtig. Pivstærk og pivhurtig. Jeg synes bare, mange af de der West Ham-spillere er sådan, altså, dyre i forhold til, hvad de kan. Ja. Jeg var sådan et hold, hvor jeg sagde, okay, Antonio skal måske koste 6-6,5. Altså, det er sådan et stokagtigt hold, ikke? Ja, det er rigtigt. Han koster 7,5. Ayew koster 7. Ja, det er også overpriced. Altså, han var god, da han var i Swansea, efter det har han ikke vist noget. Nej, det han var også skidt, da han blev skiftet ind sidst. Ja, score, overlever han sidst. Ja, men det er jo, altså, det er jo ikke... Ja, jo, men med fantasy-briller ser det godt ud. Det er rent nok. Chicharito koster 7,1. Det er en fin pris, men han har set fucking rigtig ud, synes jeg. Ja, han brændte en kæmpe chance, hvor han skød på overlæggeren. Blev skiftet ud i 60 minutter også. Med en lille skade, kunne det godt være. Så jeg vil nok holde mig væk med at skifte Chicharito ind, men beholde ham, hvis... Jeg havde dem, tror jeg. Okay. Ja, det giver okay mening. West Brom. Clean sheet magnet. De kan holde et tomt mål. Ja, det skal du. Jeg holder fast i, hvad jeg har sagt hele tiden. Jeg tror, West Brom de får kæmpe problemer over. Jeg er godt klar over, at de holdt 2 clean sheet til at starte med. Men jeg tror bare ikke. Jeg tror ikke, de har kvaliteten. Det er sådan et gammelt hold, og de spiller hjernedødt kedeligt. De har ikke rigtig nogen... De har Matt Phillips, der er deres bedste midtbanespiller, og deres bedste angriber er Jake Rodriguez, altså kommer... Ja, som vel ikke engang er angriber. Altså, det er forfærdelige spillere egentlig. Ja. Det eneste, der var sjovt sidste år, det var da Chris Brown, han spillede forsvarsspiller i fantasy, men midtbane eller winger. Så hvis man tror på projektet, så skal man nok holde sig til forsvarsspillerne. Hold jer væk fra Higazi, der er rygter om, at han starter ude. Men ellers så tage nogle af de der fem. Altså Dawson har altid været god for et mål. Find nogle rotationsspillere, hvis... Ja, det er det, det skal være, ikke? Jo. Det er ikke nogen, man kan sætte ind hver uge i hvert fald. Men der er ikke meget i den kamp, så lad os gå videre til den næste. Spurs Swansea, det er ældre med en kamp. I skal bare Spurs. Ja. Du var meget lun på lige at få Sanchez ind, Renato Sanchez. Renato. Han spillede han spillede så dårligt. Så highlights fra kampen. Der er for mange Sanchez i Premier League nu. Der er også en forsvarsspiller for Spurs. Davison Sanchez. Spiller 90 sidste gang. Gør det godt. Hvis han holder rigtig... sig til tremandsforsvaret, giver det mening. Men han koster 6. Ja, hvad sker der? Ja. Men en fed spiller for. Han er helt uprøvet. Ja, fuldstændig. Ja. Men hvis vi kigger på forsvarsspillere i Spurs, er det vel bare Ben Davis. Ben Davis er den sikre, fordi Kieran Trippier kan blive skiftet ud af Search. Ja. Og Davis, han er så hjernedød. Han tager også hjørnespark for dem, gør han ikke? Nogle gange. Han tager nogle gange set pieces også, ja. Han er så sindssyg, mand. Men Eriksen plejer at være... Trippier er også et sindssygt godt bud, men jeg er bange for, at Oje kommer til at spille. Han kunne i hvert fald på... Altså, hvis man tænker langsigtet, så kommer han til at få nogle kampe. Kunne man have begge to? Ej, det vil jeg ikke. Hvorfor? Jeg vil have... Trippier Davis, over... og man kunne også godt tage Trippier, men jeg synes, der er for meget risk ved Annex. Ja, og du kunne sagtens de to, jeg troede, du mente. Ja, jeg mener de to, ikke og Jæger og Trippier, men altså... Men... Swansea, West Ham, Huddersfield, Bournemouth, næste fire kampe. De er rigtig godt program. Ja, det er det, de er sygt godt program. Men spørgsmålet er, om man ikke heller vil have noget mere længere frem. Jeg synes, det synes jeg. En Christian Eriksen, Dele Alli og så en Kane. Vælge en af dem på midten, selvfølgelig. Ja, jeg tror, der er mange, der får svært ved at få... To af de dyre Spurs-spillere ind, altså Ali Eriksen, Kane. Jeg har valgt at gå med Kane, og så har jeg ikke råd til Ali eller Eriksen. Jeg ved ikke, om I har gjort det anderledes. Jeg har Kane og prøver at få Eriksen ind på en måde. Jeg ser det i kampen, der er Champions League i aften, som du siger. Jeg tror mere på Ali. Jeg tror, der er kasse af ham. Så også i den faktor, at Ali han spiller ikke Champions League næste tre runder på grund af hans bane, så han er helt frisk i benen. Og de er nødt til at rotere lidt sådan, ikke? De kommer til at spille kampen. De har jo en dejlig Moussa Sissoko bænken, som startede ind i sidste kamp. Det var han spiller. Nej, han var dårlig. Ja. Men altså, Kane er en mand, der laver... Nu møder han Swansea, West Ham, Huddersfield, Bournemouth, som sagt, han kan lave... Ja, hvad bliver det? Det bliver 6-7 mål på de der fire kampe. Ja, han er kommet i gang nu. Og hans stats har været helt vanvittige i år. Endnu bedre, end de var i sidste år. Slutningen, hvor han lavede masser af mål. Han er den bedste spiller i spillet. Han er jo det, vi kalder en must-have, er han ikke? Jo, det er. Det er han blevet. Ja. Og der er kun, altså, alligevel er det kun 27,5% der er ham. Ja, det er jo fordi, man synes, han er dyr, ikke? Det er fordi, han er hjernet dyr, men altså... Jeg er godt klar over, når han laver de point der, så... Lukaku koster 11,7, så det er... Du har set dig lidt sur på Lukaku nu. Jeg ser det også. Lukaku, men altså, han er da 57,2%, der har. Jamen, jeg ser også Lukaku, som max kan score et mål mod de gode hold. Hvor Kane bare kan blive ved. Det er også meget, at nu har man jo selvfølgelig lavet mange basser, men Tottenham plejer at være et hold, der bare bliver ved med at trykke på. Tottenham laver mange flere basser, end United kommer til at gøre. Ja, men United har startet solidt på målfronten i år, ikke? Jo. Ja, men jo. Det er egentlig, de kommer nok til at køre flere 1-0 og 2-0 hjem. Jeg og tror, Tottenham, de smadrer bare på, altså mod de små hold. Jeg tror, United bliver ligesom vi har set de sidste to kampe. To mål mod Leicester, to mod Stoke. Ja. Den dur, ikke? Det kommer ikke til at være de der 4-0-kampe, som de har kørt i starten. Nej. Ja, så er Paul Pogba lige blevet skadet, så der er lige... Ja. Det kunne godt være lidt problemer. Jeg har taget en chance at skifte Lukaku ud, simpelthen. Ja, det er risky business. Jo, men altså, jeg har godt en chance, det ved du. Ja, nu kommer vi jo automatisk lidt ind på Man U Everton. Ja. Jeg synes jo, når Pogba ryger, så Mkhitaryan. Mkhitaryan var det, jeg prøvede at sige. Man kalder ham jeg tror, de kommer til at fortsætte med en god stime. Med Pogba ude, hvad siger altså Juan Mata? Ja. Den er fræk. Hvad kommer det til at køre? Altså Rashford, Lukaku? Ja, så er den Martial eller Massa det. Ja. Er der ikke stadig god værdi i Miki til 8? Jeg synes, 8-3. Der er rigtig god værdi i Miki. Hvis man kigger på det der, der ligger til De Bruyne til 9-9. Ja. Özil 9,5. Miki skal nok få lavet nogle assist. Det eneste, der er, det er, at han bliver skiftet ud en gang imellem lidt tydeligt. Ja. Altså, han er jo ikke sådan basser. Nej, det problem med ham er, at han ikke er en måltrussel. Han scorer jeg sgu ikke selv, men han får godt nok... Han har lidt faktisk her i Champions League-kampen i går. Der har han et par chancer, som han brænder på det skamligste, men altså... Han er mere en assist-spiller, ikke? Jo. Fin valg. Ja. Skal vi hoppe til den sidste kamp? Ja. Lad os lige runde Everton også, hva'? Der er ikke så meget at sige, når de er på udebane mod Man U. Nej, men jeg synes, det er spændende. Efter Man U-kampen har det et virkelig godt program. Ja, problemet er bare, at vi kan ikke score mål. Nej. Og der siger du vi. Det gør jeg. Stor Everton-fan har været det i mange år. Ja. I hvert fald altså efter, at Laudrup han forlod Swansea, ikke? Jo, det var det. Der røg du ud på Everton-vognen. Nej, det var før det. Det var, jeg tror, jeg spillede et managerspil i 2004, hvor de havde Thomas Graversen. Der tænkte jeg. Duncan Ferguson. Duncan Ferguson, Wayne Rooney. Ja. Alle de gode spillere. Du med Wayne Rooney som 16-årig. Ja. Hvis du bliver solgt for Graversen simpelthen. Ja, Graversen og Wayne Rooney. Det synes jeg, jeg har hørt i lang tid. Og Lee Carsley. Lee Carsley. Fremragende ved banen dengang. Ja. Ja, der er mange skader. Det er bedre hold, end de har nu. Det er i hvert fald lidt lettere på togs hold, end de har nu. Ja, hvor de tunge. Jeg tror ikke, det bliver meget tungere. Nej, det er det tungeste hold, men hvis man kigger på deres opstilling, så synes jeg, den ser god ud. Undtagen det langsomme angreb, simpelthen. Der er bare ingenting fremad. Men han har simpelthen glemt at købe en angriber. Ja, vi har købt én, Sandro. Så må man så diskutere, om det er at købe en angriber. Han har spillet to gange fra start, hvor han er blevet skiftet ud i halvlejen, begge gange. Ja. Man kan også sige, at hvis har de ikke også kørt det der tremandsforsvar og så med to wingbacks? Jo, det er det, de kører mest. Problemet er jo også, at hvis de kører med Baines, og så enten Martine eller Holgate på siderne, ikke? Det er ikke farligt. Er de gode nok? Det er ikke. Det der system afhænger meget af, at deres backs er dynamiske. Baines er ikke dynamisk mere. Ah nej, sådan Coleman er... Ja, Coleman passer perfekt, ja. Men Baines vil være lidt for gammel måske. Hvad med Holgate? Er han var Holgate. Han koster 4-4 kun. Hvis han starter, han starter lige ude i sidste kamp, i stedet for Coco Martine. Er han farlig eller hvad? Han er ikke farlig på nogen måde, men han er god defensiv, så altså igen, ikke en højere wingback, vil jeg sige. Okay, men bare en god forsvar. Defensiv konge. Hvis han starter, han er billig, og de kan sagtens holde clean sheet efter Manu. Mm. Så det, ja, de har også haft det toughest startprogram, ikke? De har mødt fire top 6 hold i 5 kampe. Ja. Ja, det er svært. Men jeg har skiftet Pickford ind på momentsposten her, efter den her runde. Kommer de til at have to hjemmekampe mod Bournemouth, Burnley og en away mod Brighton. Og ja. Han er sådan en mand, som også bare, han redder bare bolde. Ja, han har været rigtig god. Tom Heaton bare på et bedre hold. Ja. Pickford? Tak fordi du siger det. Ja. Han er sådan en, at hvis de så holder det clean sheet, så kan han få sindssygt mange bonuspoint. Ja. Jeg tror, han kommer til at score hjertet mange point i denne sæson. Ja, så vi har fået købt Gylfi Sigurdsson også. Ja. Han er bare... For dyr, simpelthen. Tredje mand til samme plads, I har købt. Ja, og lige så langsomt, som de to andre. Ja, klart, der er minimalt mere fart, men det er fandme ikke meget. Ja, Rooney er langsomt, ikke? Rooney er klart langsomt. Så efter United-kampen kan man kigge lidt mod defensiven, men hold jer væk i den her kamp. Kig mod United. Ikke Lukaku. Miki. Og en United-forholdsspiller, den er sikker. Jones 5,1. Billy. Valencia ser farlig ud, men han er dyr. Jeg synes ikke, han er særlig farlig. Kommer Jones til at... Ja. Jones spiller, han er ude her i Champions League-kampen. Ja, det er rigtigt. Ja, Lindeløf spiller, hvis de går. Ja. Så det gør han. Sidste kamp, Chelsea og Arsenal. Man kan jo lige smide Fellaini, der får scoret. Jeg gider ikke snakke mere om Fellaini. Chelsea og Arsenal, vi snakker ikke Fellaini. Chelsea og Arsenal, Mads, take us away. Ja, altså for mig er det lidt en stay-away-kamp. Altså, jeg har Kolasinac i forvejen, som jeg holder, bare fordi jeg synes, han er hjernedød. Men der er ikke nogen af spillerne for de hold, som jeg vil tage til den kamp. Så er det mere med det længere sigt, ikke? Jo, hvis man kigger på Chelsea, er det nok Morata, vil jeg måske kigge på. Ja, Morata også er lige vandet på kampen, se om Hazard kommer ind. Morata kommer også til at få gavn af, at Hazard kommer tilbage. Det kommer til at skabe. Ja, det kommer helt holdet. Bare hold den ligger til hovedet, så kan han få den ind. Han skruer alle sine mål, og alle sine sidste har han lavet med hovedet. Men Chelsea og Arsenal er sådan en kamp, men jeg kan ikke se, hvilken vej den går. Altså, Arsenal kan møde op, og han er sindssygt af. Det gør de jo nogle gange. Det har de også gjort mod Chelsea før. Ja, de vandt Community Shield, ikke? Mod Chelsea. Ja, det gjorde de. Men altså, sådan som Kolasen også fandt ud sidst, hvor han også får en assist her mod Bournemouth. Han var hjertet god. Det er også dejligt, at han spiller venstre bakke i stedet for Bellerin. Ja. Det var fint. Ja, der er mange spørgsmål efter den famøse Arsenal-kamp. Ja, det var fantastisk. Mærkelig disposition. Så faktisk den her kamp kan også være sådan en kamp, hvor man lige får en chance for at se de der spillere an. Skal jeg have Hazard ind, kommer Sanchez til at spille. Ja, Sanchez er jo en spiller, som der ikke er nogen snakker om, men som altså, kan begynde at spille igen nu. Ja, ja. Hvis han kommer ind i stedet for Welbeck for eksempel. Ja, det... Du nævner lige Welbeck. Man skulle mene, at han kunne slå Welbeck af. Scorer 2 mål af en assist sidste kamp. Ja, men... Jo, men så er det jo sådan noget med, at han rammer den med hovedet. Han er så dårlig. Rammer ham sådan på siden af hovedet, og så spiller den ind. Han hætter den ind med øret, ikke? Jamen, det gør han. Altså, han er så... Den går i mål. Han er så dårlig til afslut. Han er altså han er virkelig dårlig. Hvad er det man siger, at 4 et mål er et mål? Det mål er et mål. Ja, det hedder det så, men hold det fast, han er dårlig. Ja. Altså jeg vil ikke skifte noget ind for nogen eller for den her kamp. Ikke nu. Ikke nu. Jeg har så skiftet. Hold øje, men ikke skifte ind. Ramsey, spiller man skal holde øje med. Mål og assist indtil videre sæson. Ja. Okay. Og Billy, 7,0. Ja, lige det der price bracket. Ja, det runder runden af, som man siger. Næste ting på programmet er ugens hold. Vi har i fællesskab sat et hold, som lidt kunne illustrere, hvis du nu skulle smide wildcard, så hvad er vores bud til den her runde? Det er jo sådan set de 11 bedste spillere til denne runde. Til denne runde, og det er inden for budgettet. Præcis. Ja. Så vi har lidt dyre spillere, vi har lidt mindre dyre spillere. Ja. Sjovt nok, ja. Og så har vi nogle jokers, som vi lige vil nævne til sidst. Ja. Men lad os starte fra bunden af. Vi har taget Rob Elliott på kassen. Newcastle holdt 2 clean sheets, stod sidste kamp. Koster 4,0. Rigtig billig. Starter inden med sikkerhed. Jeg forstår ikke, hvorfor de vil have en ny målmand Newcastle. Og hjemmebane mod Stoke. Ja. Måske i vigtig stand, ikke? Ja. Den er hjemme. Så går vi videre. Ben Davis. Der er ikke så meget at sige der, er der det? Højst scorende forspiller sidste runde. Ja. Ser sindssygt god ud. Jeg tæt på at score mål også sidste. Præcis. Starter inden med 100%. Og vi er også rimelig enige om, at Spurs kommer til at lave nogle baser. Ja. Og holder clean sheet mod Swansea. Swansea kan ikke score, så den er hjemme. Ja. Phil Jones har vi også til 5,1. Primært på grund af Evertons scorer ikke mål for tiden. Og så er han billig. Og så er han billig, ja. Den billigste forspiller, der er for Man U. Og rimelig sikker startplads. Ja. Så har vi Mendy fra rivalklubben Man City. Er dyre, 6,5, men virker helt vanvittigt. Ja. På den venstre bak. Og det er også lidt en mand til fremtiden, ikke? Altså det er både god i den her runde, men også en man godt kunne holde øje med. Det er en mand du bare sætter i dit hold, og så kigger du lige. Han kunne godt få en assist mere den her runde også. Ja, ja, sagtens. Og han kunne godt være en type der lavede assist ved anden kamp, altså. Ja, ja, sagtens. Og de skal nok holde nogle clean sheets, når de lige kommer i gang. Vi hopper til Liverpool. Alberto Moreno, 4,5, også rigtig billig. Sikker startplads. Jeg kan ikke se Burnley score. Nej. Det er, altså Liverpool kan altså lukke mål ind på et eller andet lort. Ja, men nu har de ikke Lucas Leiva mere, så det er lidt bedre. Ja. Kan jeg også lidt fremad Moreno, så fint. Ser fint ud, altså ser fint ud i forhold til clearance, tacklinger, ligger højt på alle parametre. Så han har virkelig fået en genfødsel i Liverpool. Hopper videre op til midtbanen. Dele Alli har vi valgt i stedet for Eriksen. Primært på grund af Eriksen spiller i midtugen, hvor Dele Alli sidde ude med en matchban. Ja. Jeg tror faktisk, det er 3 af dem. Ja. Dele Alli scorer mange mål. Skarp på hovedet og med fødder. Ja, jeg synes, det er rigtig stærkt. Han er så god med låget også. Ja. Altså, det er vel det udenbart ikke. Altså, det er Eriksen for eksempel overhovedet ikke. Altså, han er jo tættest på deres anden angriber, ikke? Jo, det er jo altid Dele Alli, der fylder op i feltet, når de kommer med indlæg. Det er det. Altså, Kane kommer for at stolle. Det var den evige diskussion. Altså Eriksen har hjørne og frispark og sådan noget. Aldrig kommer bare mere i feltet. Ja, så det er hvad man tager på. Og Eriksen smækker lidt mere på udefra, ikke? Altså, og i god form, så jeg vil sige. Det var en diskussion, men... Den anden dyre midtbanespiller. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Han har bare mange afslutninger. Og vi tror på, at han satte den ind mod Burnley. Specielt nu, hvor der er lidt mere på hans skulder, når Mané han er ude. Ja, meget mere faktisk, ikke? Jo, og han har vist sig... Coutinho begynder at komme ind, men... Han har vist sig farlig hver gang. Ja. Hver gang han bliver skiftet ind eller starter ind, jeg synes, han har været den farligste for Liverpool. Han skal nok gøre det godt. Næste på et lille punt. Choupo-Moting. Choupo. Prøv at køre lidt videre på den banemængde, der lige har været med... Han har scoret 2 mål mod Man U. Det problemet er lidt, vi har Elliot, som er Newcastle-målmand. Det tænker jeg også lige over, ja. Men altså... Det store problem er, at der ikke er nogen billige midtbanespillere, der rigtig leverer, ikke? Så Choupo er ligesom the best of the bunch. Ja, altså ja, 5,5, man får det ikke meget billigt. Så skulle det være Christian Atsu. Ja, så er det, hvis man tror på Newcastle, smider Atsu ind i stedet for. Ja. Det er lidt en dårlig dobbeltgardering, vi har lavet os her, eller hvad? Det er det jo, men så vi rammer en af dem. Ja, det er rigtigt. En 1-1'er med Elliot, 6-7 saves, Turbo, hakker lige ind. Ja. Så er den hjemme. Og man kan ikke få det hele. Nej. Og foran, Kane selvfølgelig, der behøver vi ikke snakke mere om. Tør straffe, Lukaku. Mads, vil du ind på Lukaku? Jamen altså, jeg var ikke enig i Lukaku her, men altså, jeg kan godt se, at han er... Han er god at have, når der er 60%, der har ham. Hvis han laver to mål mod Everton, så er man fucked, hvis man ikke har ham. Helt klart. Men jeg tror bare ikke, at United kommer til at køre Everton over, som mange tror. Jeg synes ikke, der er nogen grund for ikke at tage Lukaku. Altså, han scorer mål. Det kan godt være, han ikke spiller godt, men han scorer. Ja. Han scorer i hver gang. Der er mange angriber at vælge mellem. Lukaku er måske den mest åbenlyse, men man kunne også vælge Jesus, for eksempel, mod Watford. Ja, det er rigtigt. Du kunne vælge Morata mod Arsenal. Ja, der er det lidt mere pump, det der. Der vil jeg hellere have Jesus, det er rigtigt. Men vi er gået med Lukaku i første omgang. Ja. Og sidste mand, Firmino. Ja. Der er ikke så meget at sige, han tager straffespark også. Ekstra plus. De skal nok lave nogle baser hjemme mod. Det må man håbe. Det må jeg da i hvert fald håbe, for jeg er der Firmino på mit hold også. Ja. Og så til næste program. Ja, vi rykker videre i programmet, kan man sige, ikke? Ja, næste program er det jo ikke. Nej, jeg tror, det er det samme program, vi laver. Næste punkt på programmet. Ja. Det er også ved at blive sent. Ja, det er det. Og vi vil gerne se Champions League. Nå, der er lidt et problem med bordlyd, men vi prøver stadigvæk. Ugens differential, vi har hver især valgt en, som vi synes kunne være lidt sjov. Jeg er lidt god. Det må du gerne, Mads. Nu snakker vi jo angreb før. Der er nogen, der... argumenteret stærk for Lukaku. Ham er jeg smidt ud. Han er hvad? Fuck Lukaku. Jeg kører Miki i stedet for på midtbanen. Og så smider jeg Vardy ind i angrebet. Så din ugens joker er... Jamie. Min ugens joker, det er Jamie Vardy. Han er så farlig, og jeg tror, han kommer til at rive et nyt røvhul i Sanka, simpelthen. Ja. Vil I lige være venner med Jamie Vardy? Mig? Nej. Men jeg vil gerne have ham på mit hold. Jeg tror, han er meget irriterende. Altså også. Jeg vil gerne i byen med ham. Ja, det tør jeg næsten ikke, ja. No Vardy, no party. Den har vi hørt før. Tide. Jeg har gået lidt i en anden dur. Tror tit der, man kan finde noget billigt. Der er nogle point i forsvaret. Og lidt i dur med vores team of the week, tror jeg, Newcastle kommer til at holde et clean sheet. Og de har en masse billige forsvarsspillere. End på Kieran Clarke. Jeg tror, der bliver holdt et clean sheet. Det er blevet sent på aften nu, siden. Ja, jeg tror han er til 4,5. Ja, det er han er billig. Hans 6 point. Han har også scoret en gang, tror jeg. Der er det Newcastle i næste sidste runde. Newcastles topscorer er jo Kieran Clarke, José Lu angriber, og ham der Lassell. Ja. Det er flot udtalelse, jeg tror faktisk, du er helt rigtig. Ja, tak. Det er jo deres forsvarsspiller, der scorer mål også. Kieran Clarke scorer i forrige kamp. 3 bonuspoint oveni. Nemt. Lige præcis. Godt punt. Jamen tak. Jeg har valgt Michael Antonio. Jeg sad simpelthen og faldt. Jeg blev lidt forelsket Michael Antonio her i mandags, da jeg så Huddersfield West Ham. Han spillede helt vanvittigt. Lidt ærgerligt, at han ikke fik noget af det, men det tror jeg kommer på udebane mod West Bromwich. Nå, det tror du? Det tror jeg. Mod West Bromwich, ja, forsvar. Ja, men han kan løbe fra dem. Han kan løbe igennem dem. Han kan faktisk det hele. Ja, han er den helt rigtige kombination af pivhurtig og pivstærk. Ja, jeg har ikke set noget lignende. Nej, det var ret, det så ret voldsomt ud. Det er ligesom mig i serie 4. Hvad siger du? Det er ligesom mig i serie 4. Nå ja. Ja, men lad os hoppe videre til vores kaptajn i den her uge. Og jeg har valgt Harry Kane, spiller hjemme mod Burnley. Det er jo nok også det rigtige valg. Jeg har ikke Kane på holdet, men har Kevin som kaptajn. Kevin hvad? Kevin De Bruyne. Jamen, jeg ved aldrig, om du laver nogle vilde ting, om det er Kevin Wimmer eller Kevin De Bruyne. Jeg forstår stadig ikke, at der kun er 27,5%, der har Harry Kane. Ja. Han er jo det oplagte anførvalg de næste 4 kampe. Ja, og nu er vi gået ind i september i stedet for august. Det er dejligt. Hvis man har Harry Kane, så skal han være anfører. Hvis du ikke har ham, så må du kigge lidt andet sted. Kevin De Bruyne, Jesus, Miki. Lukaku vil nogen mene også. Ja. Ja. Men klart Kane, hvis jeg har ham. Ja. Ja, det var vel egentlig det fra vores første podcast. Ja, det var det da. I kan finde os inde på Twitter. Hvad fantasy? Er vores handle. Er vores handle, ja. Ja. Skal lige social media manager, han skal lige sætte sig ind i det nye der. og så kan I tilmelde vores liga, som vi ligger ud, som også hedder Hvad Fantasy. Der kommer en kode ud på Twitter, som I bare skriver ind og joiner ligaen. Ja. Så kan I følge med i, hvordan vi gør det, og vi kan se, hvordan I gør det. Så er I velkommen til at skrive spørgsmål til os, hvis I har stort eller småt. Det kan være om fantasy, det kan være om livet. Det kan det jo egentlig det også. Kan være også. Vi svarer på det meste herinde. Ja. Altså, næste... Det der er støbeskeden er vel en livsstilspodcast næste gang. Det er det, vi snakker om til næste år, at lave et mix også med ja. Fantasy år. Det er meget... Eller et madprogram. Madprogram? Den havde jeg ikke lige. Den... Det vil sige, du har været på madkurset, har du ikke? Nå, det har jeg ikke. Majers. Majers madkurs. Den er ny. Golf. Golf, ja. Du har også startet til golf, men den bliver sjov. Der skal man jo have et godt temperament til golf. Ej, den er ikke så... Den rører i roughen, den der. Ja, det gør. Hvad er vores mail? Det er hvadfantasy@gmail.com. Hvad fantasy, bare ud i et uden med noget en lille apostrof. Der kan der være apostrof i en mail. Prøv lige at rulle lidt op. Prøv at rulle helt op i toppen. Sådan, det er det. Ikke den mail. Nå, det finder jeg lige ud af. Vi får lige, kommer ind på Twitter og gør den, vi får lige en skiller ind her, ja. Nu. Vi har fundet vores mail, som er blevet til min mail. Ja, jeg vil gerne have en mail. Ja. Mads_Carstensen@hotmail.com. Ja. Så er velkommen til at skrive, tøser. Vel også de herrer gået fra. Ja, jeg åbner ikke spam-mail for at give. eller lidt nemmere at komme i kontakt med os inde på Twitter. Som vi har nævnt, ellers så kan I finde os på Facebook, Hvad Fantasy FPL, med sådan en lille apostrofe i. Og I skriver bare. Ris og ros. Skriv spørgsmål, send en mail. Jeg tror ikke, der er ikke nogen, der bruger mail mere. Nej, jeg tror ikke. Altså, vi får ikke en mail, Mads. Jeg tror ikke, du det får nu nogen. Nu er det mig, der skal en mail. Jamen. Og jeg tror, vi står her. Det gør vi. Og siger tak for den her. Vi er tilbage næste torsdag. Ja. Næste onsdag, vil jeg mere sige. Det, vi lægger det ud torsdag. Vi er tilbage næste uge.